रात होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो जला करती है तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे सनम के दर से अगर बादे सबा हो तेरा गुजर कहना सितम कर कुछ है खबर तेरा नाम लिया जब तक भी जिया ऐशमा तेरा परवाना जिससे अब तक तुझे नफरत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत नहुमा बपा का गाता सनम तुझसे सुनाना चाहता सनम फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना खत्म बस आज ये वहशत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत